wa moyo wangu, ni wapo nawe nipo huru. Raha ya penzi wajua ni henzi, wako bibi wengine sindi. Kwako mfungwa bila shaka, nimetua nanga. Kwa hali na mali wangu hadhati, daima uwe nami. Kwa hali na mali wangu hadhati, daima uwe nami. Limetando soni, nasema ni